بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبو العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفاء المهتدين وهدي طريقة الفائزين. أما بعد، قال القطب الأشهر والعارف الأكبر والمجاهد أكبر شيخ الحاج عمر عليه رضوان البر في الفصل 28 من كتاب رمح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم. وأما سندنا إلى الشيخ رضي الله تعالى عنه ثم إلى جده صلى الله عليه وسلم في هذه الطريقة وأذكارها، فقد نظمني في سلكها ووصلني بسلسلة تبعها ولقنني أذكارها اللازمة: الشاب العاقل والفتى الفاضل والعالم العامل والتقي الكامل سيد عبد الكريم ابن أحمد النافل، وهو لقنه الشيخ الجليل والفاضل النبيل سيد مولود فال ذو الخلق الجميل، وهو لقنه الشيخ العامل الناصح ذو العقل الراجح العامل التقي الصالح الذي لا يكون إلا في الأمر المهم لافظ سيد الحاج محمد الحافظ، هو لقنه تاج الأذكياء وإمام الأتقياء وسيد الأقطاب والأولياء سيدي وشيخي أحمد ابن محمد التجاني، سقانا الله من بحره بأعظم الأواني، وهو لقنه سيد الكونين وإمام الثقلين سيد الوجود وعالم الشهود صلى الله عليه وسلم إلى آخره. إن شاء الله ngali wala ci jotay bi wess gis nañ cyallale yi nga xamne mom mo joge ci manam mo ci walu tasawuf d'une manière générale kiko soup Allah Allah deng legui ñu dugg mu res ci cyallale tariqa bi xam nga wax na la la sidi ahmed tidiane radiyallahu anhu dafa nekkon ci yenen tariqa yi mu jé ci tariqatul khalwati ci la amé fathul akbar ané ban ané 1196 mu tolok 1781 miladi ama après jésus christ mom la tolok 1781 la tolok bobu ci la gis mamam rasulullah sallallahu alayhi wasallam mu jox ko werde bi mais lan la ko joxone استغفر الله صلاه على النبي صلى الله عليه وسلم بان انا لاكو موتالي ديف كو لا اله الا الله 1200 مو تومبي 1785 86 ليغي بوبو تي لاكو وخي لي مكو وخ xamal ne manam mu xamal ko ne ko man moy sa serign se mbiri bayil mbolam lenen yenen yor nga japp ci li ma la jox bu laal yefi kenen xamal ko magga yu mbiram jox ko tariqa bi yegal ko ne ko lepp lu yeksi ci mom amul kenn ku koy ñaax ci serignu mi manam amul kenn kuy meuna poukereu ci serignu ci kanam yenenbi sallalahu alayhi wasallam mom moy serignum direct te mom moy ki nga xamantene moko yeggal fepp fu mu jom te lepp luy joge ci yalla bi ñew ci mom ci mom yam ci sa sam lay jaar ci lu amul intermédiaire te legi ay dugg xalwo yek di berok choono yu metti yek def ay dayek choono lu nek nga dugg ci xépp werdu bu ne nga werdu ko han yépp ci fini li ma la dox bo ci jappé lan di nga yegg mbolam ligey wut nak wala mbolam leef wut dang ko ci amé inshallah lolou mi ngi amé 1000 anam ñil 1200 wa 1786 bi mi am khutbaniyatul uzma nek khutbu bu mag bi nek ghaws manam ane li ñu wax sax c'était en bimu amé ñata 50 ans parce que bimu amé 46 djab 47 tay té lam fatou 46 ans 4 ans après mu am la voilà mu nek mu dedet 50 ans après ci la affaire bi xewé manam ci lañ motalé wirdi ya ngi deg wa wa wa 50 ans année 1214 c'est à dire que 14 ans après muy am 64 ans environ ci la nekké nak khutba bu mag bi al rawd mu nek rawd khutba ni rawd ma ngi ko amé ci année bo d'accord 1214 voilà ginnou gadda yentif sallallahu alayhi wasallam c'est à dire 14 ans après t'imagines 14 ans 14 ans après le fat hein non 14 ans c'est à peu près donc c'est on peut dire c'est 18 ans après le fatwa Allah ci la doga yegge maqama nek khutbu zaman lol moy ci njalbenu muharram ci njalbenu muharram ci wer bob ci la amé maqama bi mi ngi am nak maqama khatmiya ci safar 18 safar ci la amé maqama la goudi gogou ci la amé maqama khatmiya khatmiya bi ak khatmiya ci maqam bob mi ci dat bob la ko amé donc ce qui fait que manam imagine toi manam pour wax la procédure bi il faut pas croire que nit day judd rek nek khutba comme li gaay fokk gaay dañu fokk ne ki day mom day judd rek bok ci bir walu yi rek moy khutba zaman du lol de bala nga ne khutba zaman da ngay jaar ci bir walu yi nek di évoluer ci sen bir dang fi fekk khutba yow boy ñew dang fi fekk ab khutba di mais khutba bob leg lo bëgg da ngay ñew rek nek walu yi rek nek khutba bi te khutba bob juugé ko fi té yow bo fi jogé amna ñu la raw avant parce que yow yaangi doga yexé effectivement aw do rek nga exi collège bo exi collège yaangi 6ème mais bo ngay tourner xol ba terminal voilà da ngay gis ni effectivement classe yi bari na mais gaay ñom dañ fogné buñ né cheikh omar radhiyallahu anhu sayyid al-hajj malik wala ñom seigne babakar wala ñeneen khutba lay ñom pour ñom moy bañ dañu nek khalifa rek nga khutba du lol dé da ngay dem ay jamono yu yag d'ailleurs sax ci fin wu dundu rek lañ koy nek khutba du comme lu gaay fokk han khutba du maqam bu ndaw de gaay dañ fokk ne khutba mom manam mais imagine toi aduna bi yepp univers bi yepp nga war ko te nga hein mën nga nek ci diwan bi lu yag bok ci ponkal wali jamono ju yag te do nek khutba parfois sax sa dundou yep da ngay nek ci diwan bi mais tel fa nek sax te do meuse don khutba khutba du lu touti de c'est que seigne bi li gay di rerer moy le tuwab di wax le terme de arif wala terme de khutba sa été galvaudé sa ni dañ ko djel ils l'ont trop pris à la légère manam dañu jël mot bi voilà c'est à dire joxuñu ko deug geudum wa geudum ñu jël mot bi nak minimiser ko ce qui fait que dañuy wër rek né señ bi ki arif la wala ki khutba la dafa nek lu langage commun alors que c'est des choses wala waliyu la ba waliyu la donc rek dañ ko woyfal ak serigne la wala borom xam xam la mais ba yoyep dañ ko woyfa joxu duñ ko geudum d'ailleurs non mais même le de toute façon le comédie mortel mom sel wax mo tuta bayyi xel ci dara parce que munuñu dañu amul capacité manam di mesurer mo yi ñuy utiliser amuñu capacité bi d'ailleurs même amna ben jour ñukoy wax ci jotay rimah yi lawon nan manam même par exemple ay bo de deglu ni rek tay par exemple nga deg ñu am mbënd amna am mbënd moy déluge fek ab inondation mo am simple inondation ñu tuddé ko déluge ñu tuddé ko am mënd alors que dafa ta kessé wala ñu ne am ndol mo am beurep sangam am ndol alors que ak ñak rek fa am pauvreté mo fa am amul famine voilà mais ñun ak ndol fa am xam nga c'est à dire pour manam pour wax la né manam même mesurer terme rek dañuy am problème bi ñu am problème voilà manam da ngay gis ko xamantene ben affaire rek dako ngi mu utiliser par exemple masala je suis choqué manam te battu choqué je suis outré voilà té bat la bo xamantene dafa 10 par rapport ak ñom sentiment biñ am wala incident bi xew wala ak par rapport ak incident bi xew etc tu vois donc déjà c'est comme ci affaire yu ndawan ñu ndaw yu banal yi ci lañu amé problème exprimer clairement jël bat bu nek ñu tek ko fañ ko wara tek lan ngay xalat ci yi nga xamantene ñom ñoy affaire yu kawé bon voilà légi kon affaire bi ni 18 ans après quoi ci la yegg ci maqama yu kawé tu m'as dit ce qui veut dire que kon mom nek na jox nañ ko tariqa bi mu yor ko diko dawal di doxal lepp fek nekul won khutbu zaman lolou jotu leral la lu mata yaangi degal nekugul won khutbu zaman 18 ans après la roko nek khutbu zaman te mi ngi won ak tariqa diko doxal di ci tarbiya nit ñi di ci yeggal nit ñi ci yalla et cetera du ku meul lolou nek ya khutbu zaman ha du ko nek khalifa ci tariqa bi ko ne ya khutbu zaman abadan waxuma la khalifa kriyan non waxuma lol djubluuma ci da sa papa wala sa mak mo genn aduna après yow nga nek wa mom leer na wax nañ ko ci jotay yi exactement wa okay non dama bëgg muy leer non dama bëgg muy leer parce que ñun li di cadeau serigne okay li di cadeau khalifa ak yoy yep ay mo xadam ak yoy mu xadam leeral nga ko deug deug waa moy xamnañ ci bax kan ngay wax ak lan ngay wax kiko doon motax may wax waxuma kiñ koy tudde waxuma tamit ki nga xamantene mo mag ci kër gi dédé doubluma ci lool parce que xam nga kër gu nek aussi lool lu mata baye xel aussi parce que effectivement comme critère âge moy seul critère biñ mëna naté bi nga xamantene mom xëccoo lu ci am déjà critère âge parfois day am sax xëccoo yi di am mais bon critère âge c'est que moy seul critère biñu mëna tek te xëccoo lu am ci dara parce que mëno nat mbir mi ci xam xamu nit ñi kenn ku ne mëna né mo upp xam xam bo naté nit ñi ci ñi upp ke upp yalla manam ki nga xamne mo raw ci upp wilaya kokku bu no ko naté fofu ndax kenn ku ne mëna né ma upp wal ma gëna nek wal yu ci gaay yi ma leen gëna ka ma upp ma xam ndax musna gënt nangam ak nangam ak nangam et cetera kenn ku ne mëna ko wax donc seul critère bi nga xamantene buñ ko tégué mom kenn bu wuté moy âge bi bu boba momu nek fi di doxal affaire courante yi ñepp top ci ginnawam ñuy doxal mbir mi lool mom dafa jaadu muy am mais koku nonu nak le fait que mu mag ci kër gu ne même bu dé papa moy chef walu yi mo ne kon ko bu zaman tekki wul ne mom khalifa bu mat la khalifa ci tariqa bi tekki wul lool il faut qu'il fasse preuve ah oui mom tamit il faut un cheminement bu muy def pour meuna am martabay khilafa ci tariqa ndax du martaba bo wef fokk mu cheminé fokk na cheminé lo xamné c'est héréditaire voilà parfois nak nit mën nako am fekk papa ma ngi dund sax mom mu nek mu yegg martaba bobu fekk papa ma ngi dund mom la bi Seydi Jamil genné aduna radiyallahu anhu Cheikh Hadji Abd Aziz radiyallahu anhu dafa bind ben khar ki ndudu qasida bu yéme ci Seigne Mansour bam ko bindé ba nopi Seigne Mansour ñu laaj ko ñu gis na la mu japp affaire bi comme normal biñ ko laajé mom ci bopam la dégg mu ko netalé xawma kan la waxati na moko laajol né ko dañu gis ak liste ap ap du bind yépp ak ni mu réy manam du wax la né yor nga khilafa gi nangam nangam tout ça mu né waw parce que affaire bi dafa am digënté dégg mu né affaire dégg ak xam ak yeug affaire bi xamna ko bu yag yeug na ko bu yag li dama koy doga deg kesse manam ne martaba bi yeug na fi kok mu dama koy doga deg rek mais xamone nako bu yag yegone nako bu yag lolou bokku nit mën na nek nit mën na nek khalifa bu mak ci tariqa bi alors que freram bi ko mak mi ngi dund nek khalifa mom tamit attention ba bare nek khalifa yor martaba khilafa affaire bu mom amuñu rapport comme si tamit nit mën na nek ñom ñep ñu nek fi nek ñu lan len khalifa fek dara nek da no mak ci seen keur manam ils sont les plus âgés de la maison c'est tout voilà fek ils sont les plus âgés ça veut dire que même bu muy dundu wa seigne mansour radiallahu anhu nekone na khalifa voilà depuis un moment voilà depuis un moment bala mom abou bi da xasse na okay wa non en 1994 déjà le bind qasida bobu non wala astaghfirullah moy fi seydou jamil guéné aduna wa ci lañ bind qasida bobu wa mama bobu lo mu xamnako bu yag wa mu na li dama koy dogu deg fek na yek xamnako bu yag yegor nako bu yag li day dama koy dogu deg manam motax mi gay contane yeungu yoy mom yeungalu ko parce que bamu xamé lu muy xam voilà téné na tek voilà légui Cheikh Omar radiyallahu anhu muy lim tariqa bi manam tialale ci mu am ci tariqa bi muné wa amma dal sanaduna sunu tialale na xam nga wax nañ de manière générale légui nak mu ñew suñu tialale ci tariqa bi gis ngeen impo gis nga importance bi lo Cheikh Omar radiyallahu anhu wutul ko buntu Cheikh Omar radiyallahu anhu diko expliquer moy dafa important nit ñi diko téyé gis na dé diko xam tialale yi qissatul ummat bi isnad wa huwa min ad-din bila tardad lol de mom ci fatlik nga koy def te gis na nek tamit bon remarque bi rek taxul ñuy wax waye heure boy jangale ben xam xam wala gay jangale téré da ngay wax sa isnad ko mu joggé ba ci yonnati sallallahu alayhi wasallam même bu lay jël 20 minutes sax di nga wut tialale bu woor ni téré bi ci ki la ko jëlé ci ki la ko jëlé ci ki la ko jëlé bu mu jog ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam da ngay faral di wax na nek bu nek won isnad ku nek da ngay wax ci diine wa lool moy nul mubarak mo fa waxu da ngay wax mo fa wa dafa am solo sax manam moy kharaba manam moy courant bi nga xamne ci la leer ak barke xam xam yi di tok di jaare a travers siècle voilà deng mu ne wa amma dal sanaduna sunu cialale nak ila cheikh jëm ci serigne bi sayyid ahmed tidiane radhiyallahu anhu la wuri al taraj ka janu ci mom suma tam ila jaddi jëm ci imam sallallahu alayhi wasallam fi hadhihi tariqati ci bila tariqa la bi pa la deki wa azkar ak ci karam ci kar yi ci aju dina am yu mu leral après mu ne wax mu ne faqad li deug deug nak na famini nasema nama fi silki ha ci sobum wa wasalani te jokalena ma bisilsilati ci cialale tibaa ak topam wala qanani te sanama azkaraha azkaram allazimat yay aji takko ya zikkar yi nga xamne dañ koy takko lahu min al azkar laziman wa ma laysa bi lazimin ala man suima wala ala man usima wa faqiyatu talab wa dafa am lazim am lu lazim yi lazim moy li wala lazim wird kadar wazifa wa dhikr asri jumu'atin nazifa lazim yi ñett la moy wird wazifa ak hadat jumu'a yi nak la wax mom nak yi lazim la wax bi pa wa yi dul lazim yi tuddugo ko mais lazim yi rek la wax ne ki moko ko dox moko sax moko soop ci mbir mi dugol ko ci té lazim mom lañu xal ñun dañ nan damay lazim fekk wird lañ ci djublu kok abi de langage la wa wird wa hadara voilà ñun nak ci jota yi ni fu ñu waxé lazim ñet yi lañ ci djublu wuñ ci wird wa na wa précision bo molaire wa ok yaangi deg mo ne kima ko jox moy ashab ndawla al aqil bay aji xellu ba wal fata ak chamsa al fadil bay adi borom manam budi borom geneel ya wal alim te budi borom xam xam al amil bay adi jefe je allah wa taqiyu di ku ragal yalla ka al kamil koy ku matka allah tag nako de nako bu bax ta ilaha illa allah waxna ne jeunum la bu am xel waxna ne ak cham la manam cham moy ko xamtene cham kenn duko wax nit ku doy nit n'importe quel personne n'importe quel jeune cham moy un jeune bo xamtene valeureux vigoureux voilà koku al mune cham la so xamne borom ngeenel la ba pare borom xam xam la bo xamne borom jëfé la borom xam xam la buy jëfé xam xamam ba pare mu ne ku ragal yalla ku mat la kokoy kan sayyidi sama sang wa abdul karim ibn ahmad an-nafil moy cheikh abdul karim diallo an-nafil yaangi de cheikh abdul karim diallo bobu moko jox yor ci mom la jale werr wo wote mom laqana wo kaka sa tariqa bi moy al shaykh serigne bi al jalil bi nga xamne dafa maggi mbir lol wal fadil di borom geneel gi an nabilu ki nga xamantene boromi manam ku boromi teranga geneel la manam ku yewoo ku bax la kokoy kan munela sayyidi sama sangla mawlud xolal fal mawlud fal waaw fi amul virgule fi waaw virgule bi ci ginnaw fal bi la wara ne waaw fi ni yaangi deg ba pare du qala gis nga xolum qala la fal ben point la hay way footi sayyidi mawlud fal ngi deg moy mauritania bi Allah va dhul khulq di borom jikko ya al jamil yu rafet ya koko la kuy khalifa bu mak tariha bi serigne bu yeme gokh bobu tariqa bi ci yonam ci mom la jaar xam nga tay motax xam nga xam tamit mi affaire yi def ba yex ci baxna xam nga fagn la yaay dala ti gaay de non daluma kenn la non mais c'est que xam nga bo beugé wax né tariqa bi cheikh omar radhiyallahu anhu motax mu ñew senegal xam nga da nga xamul li xew cheikh omar daf ko fa fek radhiyallahu anhu sayyid abdou karim diallo moko jox ak amte amon na yeneeni serigne fofu mom da fa tambe Serigne Abdou Karim Diallo mo nekkon serignum radela du deug wa ci na bay Cheikh Omar du sen serigne amuñu ben cialala bu jaar Cheikh Omar te pourtant mais ñom ñep ci Seydou Mawlid Fall lañ jaaré ya nga dem Seydou Mawlid Fall mom kenn la ci ñi nga xamantene ñom ñoo nekkon muqaddamu ki nga xamne moko dox amana nak moy ki ci gëna siiw di ki ci gëna mag ci ñoom tamit ki nga xamantena tariqa bi ci mom la gëna jaaré tasaro rawati na ci suñu gox yu ñun liko jaaré fouta guiné nangam ñun ci suñu côté amna ben tour bi ko wutalon moy amna ben tour bi ko wutalon may dama koy faté moy ño xamné ni ñom ay axe lañ ay pivot waay pivot lañ waaw ño xamné ni vraiment affaire day wourgolo ci ñom bo leen sampé ñom en tant que point di nga mëna dem waaw di nga mëna waaw je pense que mom la di nga mëna dem ci direction yu bari waaw mom ci la bok waaw té point yépp té direction yépp day délu wat ci voilà té Serigne Mawlid Fall attention non seulement serigne la won ni ci borom ni mais ku siw la ci xam xam hadith yi borom xam hadith ne dañ ko xam bu baax parce que ilmu al hadith par exemple daf siw xam xam bu siw la mauritanie tasaro fa mais bizarrement senegal amu danaka amu fa meun nañ ko wax bizarrement xamar xawma lu war lool la c'est que nan la affaire bi deme waaw la procédure nan la deme ba affaire bobu deme non lool la xamul mais pourtant ay hadith ay usul ki mortaje dang ci gis borox ko magama Mauritaniens ils sont très savants, très extrêmement savants. Tu sais le but. T'es dans les vannes de Nyonya ou Tabit. Fou. Quand ils nous voyaient. Ah non. Il y a pas photo. Nous nous comparer. En fait, il y a pas de comparaison possible. Ok. Oui, c'est le cas. Ok. Il faut bien que ça. Tu dois arriver magi. Bon pareil. Mais Mauritaniens ils aident. Oui. Quand ils nous voyaient. Ah non. Il n'y a même pas photo. En fait, il n'y a même pas lieu de comparaison. Alors, Khadju ñu bayam. C'est la wala ci fi ko. Ya ngi deg? Wa. Wo wote mom Seydi Mawlud Fallaqano sanako Cheikh Serigne bi nga xamne. Al amil borom jëfé ju rafet la. An nasih ki nga xamantene manam aji jëfé xam xam la manam ak serigne la way ci ko na jëfé limu jangala an nasih ki nga xamantene aji lay biir la zulaq li di bolom xel ar rajih gay aji note al amil di ay jëfé ji lamu xam at taqi de ka ragal yalla as salih di nit ku sel ka allazi gis nga kok boko xamul moy ki nga xamne la yakunu du nek illa dul fil amri ci mbir al muhim bay am solo la fils di aji wax ci mbir moma koko la kokoy kan way kokoy seyidi sama sang ba al hajj muhammad al hafiz al shinqiti radiyallahu anhu muhammad al hafiz al shinqiti wala moy wala seyid muhammad al hafiz shinqiti ñaar ñu gëna siiw ci ñu tuddu muhammad al hafiz ci tariqa bi surtout ñaar ñep ay borom xam xam yu mag lañ ay kilifa lañ ay khulafa yu mag lañ ci tariqa bi muy sayyid muhammad al-hafiz al-shinqiti mo mauritania la mom ci loxom la jaar lam tariqa bi tasarowe danaka mën nañ ko wax ak kan cheikh muhammad al-hafiz al-misri moy égyptien bi voilà genn adam 1978 environ 78 voilà ñaar ñoo gëna ci ñaar ñoo ñu tuddu mohammed hafiz yëp ñoo ñu gën ci ñom ñaar amna nak ñu leen di jaawale mais duñ ben ki moy cheikh mohammed hafiz ash-shinqiti c'est vrai que shinqiti après da fay bëri parce que de toute façon shinqiti ben benu province la voilà shinqit moy shinqit voilà donc province le vu que forcément qu'il faut jogué nek bon voilà mom lañu tuddé shinqité voilà waay ki mom mu ci gëna siw mom ki mom wa non cheikh ñom ñaar ñoo gën ñom ñaar ñepp siw mohammed hafiz shinqité bi ak cheikh mohammed hafiz al misri ñom ñaar ñepp dañ nan len cheikh mohammed hafiz tidiane motax parfois pour que différencier len il faut nga wax ashinqiti pour xamné ki lañuy wax bo né ashinqiti dañu xamné ki la wa yaangi dé sidi muhammad al hafiz radiyallahu anhu borom xam bu ma bu reey la won nekkon alamatu shinqit ki gënono ragné ko ci shinqit difa jangale mbolam xef xam xam yi mais bimi acc ane bimi adje dafa ñaan yalla dafa yene ci acc bi ne dal bëgg na tassek wallu yu bi nga xamne ci ay loxom lay defaro mu dem adje place bu nek ci placeu acc nak mu talal fa loxom di ñaan way yalla nga won ma arif billah bu mak bi nga xamantene mom lay defaro ci loxom diko ñaan mais di outil mom ay critères yu mag yu yéme yo xamantene wallu bobu yu critères yo la wara amé parce que na da ngay xam ben affaire gis nga kudul borom xam xam outil ko serigne yombuna waaw mais borom xam xam leg nit dina nek arif billah bu mag te du meuna nek serignam wa meuna nek arif billah bu mag te du meuna nek serignam té mom duko mom do arif billah parce que tout simplement mom day soxla nit ko xamne moko raw ci xéetu xam xam zahir yi mu yoré manam fiqh hadith tasawuf ke fiqh hadith même tasawuf parce que borom xam xam manam nit ki nekul arif tekku na tasawuf ay ci ay na tasawuf mën na ay tasawuf mën ko expliquer bari bari suuf ko rek du arif manam do arif djumluuma ci ne parce que dina am touti ma'rifa bu mu am mais da dul nek arif bu mak manam limi tek moy du nek du amul fathul akbar lool la ci djublu complètement voilà te pourtant ku mak la walu yu lay don sax borom xam xam bu reuy nek ko xamna ma'rifa daj am quand même amna notion ma'rifa yu bari xam nga am mo nit ki parfois sax nit ki mu dana ci am ay données yu bari bari mais bu nekké borom xam bo xam da bar fiqhi tasawuf fiqhi daf ci xoot usul xoot ay hadith ay aqida et cetera koku du nexa nek serignam do nexu te trouvé serigne koku parce que day beug mom ko xamne mo koy raw ci yoyu ci bopam manam jëmmi domaine yoyu ci bopam mo koy raw amna ben wax bi ngay wax bo am solo moy sa serigne daf la wara doy mais voilà exactement voilà moy ki ngay tan daf ko serigne daf la wara doy ci lepp ci lepp mais bu de yow yeug nga ni ki amana ma ki dal yeug na ni mako raw ci xam xamu zahiri du meun na serigne en fait du meuna nek serigne parce que en fait day beuri lo xam tane parce que hor manam ki nga considération bu mak magal gu reuy gi nga ko wara jox moy dess touti para du dess par rapport ak arif la du lol mais day dess parce que yow da ngay yegg ne parfois day wax yo xamantene day joom manam da ngay gis ay njoum tew ci art fiqhi ci hadith bu ci waxe da ngay ki xamne ki xamul hadith comprendre tafsir bu ci duggé da ngay yegne ki amna ki maîtriser wul domaine bi amna ay lacunes comprendre bu waxe ci histoire netali lu amut comprendre voilà day netali yo xamne ni xewut da nga xamne ki limi netali li amul parce que yow da nga am ben maîtrise da nga am ben mais mise ci domaine yoyu de telle sorte que da ngay comprendre bu djoumé da ngoy xam té mënon djoum nga xam ni ki dafa djoum ba paré nga wolbeuti ko nan non mais il se peut que c'est à dire que à un moment donné aussi il faut ko nek ko xamné mo lay raw ci domaine bobu de telle sorte que sou waxé lo xamul yow nga né ah kon peut-être que man ma xamul mais mom mom raw ci domaine bi may wax comprendre leg nak serigne bi mën na baña am xam xam yoyu yépp fek mën na nek ci serigne mais kokou il faut mu fat xom riyay bo xamne ci limi wax domaine bi yow domaine bi nga ne yow domaine xam xam zahiri hadith fiqh et cetera tasa usul aqida et cetera mom su ci wax ak yow fatxu bi moy wan mokoy mom day riyay bo xamne ak kasu bi day riyay bo xamne mom su ci wax ak yow da ngay yek ne mom limi wax daf koy wax ci jakar ci limi jakar lor comme cheikh abdallah dabah radhiyallahu anhu nimu melon ak sayyid ali al khawas radhiyallahu anhu ñom par exemple nga xamantene pourtant ñu tassé rek sen jamono cheikh ahmed ibn mubarak lam tay cheikh imam ash-sha'rani radhiyallahu anhu ani jamee ñop même ñoñu ay ponkali sen jamono lañ peut-être sax ñom ñoo pon xam nga sen jamono wala yoy ci walu xam xam zahiri mais buñu ta jakarlo ak ñom ñuy wax ak ñom ci xam xam ñom domaine yi ñi wax dañuy yëg ni ki limi wax mo upp doole man lima xam parce que fim koy tibé la fim koy tibé ba paré limi wax du wax mukk lo xamantene amone na ci certitude ci sama domaine luma am certitude ci sama domaine mom bu waxé du wax lu wuté ak lool yi nga xamné borox xam yi wuté nañ ci lay wax jo xamantene peut-être que muy wuté ak man lima jappone mo am té mom bu ko argumenté ma xamné mom limu wax moy deug c'est à dire il faut mu yegg niveau bob motax borox xam xam jafé outeul xam outeul sérieux Seydou Mohamed Al Hafiz nak alors que ko xawul dara ko do bo xaw yomuna wéwu yomuna ah parce que mom lo wax dañu essayer rek day yému rek mom lo rek parce que pour mom du meuna décelé kagn la serigne bi djoum ak kagn la djoumul yaangi dé lo tax nak serigne yi nga xamné souvent day nek ay borom xam xam ba paré jaar ci yoonu nitu yalla yi ba param am ci ñoom lañu am souvent koku boko xolé day nek jant ñoo loru jamonom koku nak du bokk ki nga xamne dafa sogu ni rek may xam xam zahirim point wu ci ande سيد محمد الحافظ الشنقيطي رضي الله عنه دفا نيك مانام كون دون نيان نيان بوب ميمي نيان نيان بوب مقام ابراهيم ام بن بس تي مقام ابراهيم عليه السلام ام كوكو فا غيس ولا في مي فون حجر اسور سوما جوم man ko ben ci ñoom ñaar la mu deg kenn ku ne ko ah yow serigne bi ngay ñaan fas la dekk ki dañ ko yow serigne bi ngay ñaan ni cheikh mohab cheikh ahmed tidiane la tuddu avela moy sir ahmed tidiane da dela non la tuddu mu deg ko mais mu wëlba diko gisulu kiko wax lolu manam c'est comme si da ko wax rek dem wala bo gisuko wala mu nek dal en tout cas xamul kan la mais muy weur nak ci place aci di laaj kan mo xam serigne bu tuddu cheikh ahmed tidiane radhiyallahu anhu bamou tassek sidi al harazim radhiyallahu fek mu adion ci ane bobu munako xamna ko kay ma nga fas muy sama serigne munako yow kay boy dem na ñoy and ak boba mom jaarul non demul mauritian direct mi ñu bi sin xet dedet dafa dem fas ba mu deme fas mu tassaf ci rahmatullahi taala no jox ko mbir tariqa bi muqaddamal ko ba pare nako wala muqaddamal ko ci muqaddam wax ni fukki nit lay la am droit muqaddamal non tamit wala wala ñooñu nonu kenn ki nak moy seydi mawlud fall ñoo ñu muqaddam muqaddamal non fukk yoy ñu am na ñoo yor ki bobu yoon bobu motax yoon bobu soko yoré yow fukki nit da nga am droit muqaddamal ñoo tamit comprend voilà yow budé ijaza sa ijaza ci yoon bobu nga ko amé pour ba paré am itlaq attention pour mëna ijaza pour mëna ijaza laté fukki nit yoy nga mëna am ijaza moy sa dundum mom kon motax fo ngay segg di tan ñan ngay defal ay rek wa legi bimu amé lool bimu mu jox ko ne ko me nak neub ko ba kéro yalla dila fegnal mu dem continuer nam dan jangale darsi tafsir fiqh sira hadith usul aqida et cetera continuer darsam ba benn bes mu tok di jangale am benn way bu ko ñew ne ko serigne bi dama bëggoon colori gi wala manam moy acte pacte d'allégeance bi moy li ñi defon nañ ko ci séance yi passé voilà expliquer nañ procédure bi voilà monako wa bismillah mu diko jox comme yenen ta walu tasawuf souma ñi def monako dedet man waxuma bi de monako man bi la yor monako dedet ko le gila sid ahmed tidiane radhiyallahu anhu jox bobu la wax allah mu daal koy genné mu daal na wa kon baxna bismillah daal koy joxe mbolo ma fa nekkon comme mom darso mbolo yu bari ñoom ñepp kene ku jene la dang may jox ñepp jël bala guddi gogo bala mo jeex chenqit fofa ak yenen gox yi gox presque keur yepp ci gox bobu region bobu yepp tariqa bi duguna fa wala amul ben village en tout cas wala ben koñ budul tariqa bi duguna fa Sir Mohamed Hafiz radhiyallahu an motax jamono tariqa bi ci ñi seen loxo jaare tasaro ci mom manam dafa bari way bo xolé danaka mën nañ ni ñepp sax ci loxom lañ jaar presque ñu bari ba Cheikh Omar radhiyallahu an Cheikh Omar ci yoon Cheikh Mamadou Khali le gëna yor mais so xolé mom nimu def ba jot ci effectivement moy Cheikh Mohamed Hafiz la rek wa Cheikh Mawlud Fall moko jox voilà Cheikh Mawlud non Cheikh Abdul Karim Diallo moko jox Cheikh Abdul Karim Cheikh Mawlud Fall Cheikh Mawlud Fall Cheikh Mohamed Hafiz Allah dayla shaqiti wa kon bo xolé affaire bi mom la rek bo laalaté affaire bi nga wëlbati ko fo jaar mom la rek ci ñu bare motax jamono mom mo yoron manam dafa am faydu lu ñu faydu ci tariqa dafa am ñaari xet mu ñëkk bi moy bi nga xamne mom la cheikh mawlud fall ki mohammed hafiz yoron ci jamono cheikh mawlud fall yoron ko mom ci jamono sayyidi mohammed ne cheikh alhadji omar radhiyallahu anhu ginnaw ko mu jël ko mom yor ko ci jamono manam moy muqaddam lay doon bo xamne tariqa bi day tasaro ci loxom mi ci anam gu yimi tekki wul sax ne mo raw ci jamono cheikh ibrahim nass radhiyallahu anhu mom la yoron ci jamono al faydu faydu bob amma faydu bi sid ahmed tidiane dal do wax nan mu ci jamono lay ñew nga xamantene nit ñi dañu nek ci xat ak choono nga xamantene day ñew def ben genre deliverance ñep mu yeggale len ci yalla ñepp nga xamne faydu bobu bu yexé ñepp dañuy jël tariqa sid ahmed tidiane radiyallahu anhu ba ci imamul mahdi al muntazar kok moy jamono mujjuk jamono la jamono imam mahdi la bobu bokul ak bi ñuy wax ñewugul bobu ñewugul bi ñuy wax nga xamne borom faydu yi kenn ku nekk selon sa jamono day am muqaddam bo xamne yalla day jaarale ci loxom wa mun day nek khalifa ci tariqa bi sûrement manam dañuy wax muqaddam rek mais day nek khalifa ci tariqa bi ko xamne manam ci yoram la yalla ci loxom la yalla tassaré tariqa bi mais ci anam bu yéme baxna lén nañ ok koku nak sayyid muhammadul hafiz bob wo mom laqanaho sanako tajul azkiya la ilaha illallah ndeppal buru ñey borom xel yu sel ya wa imamu di imamu al atqiya ñi nga xamantene ñom ñoy ñaragal yalla nya wa sayyidul aqtab moy sang qutbu yep wal awliya ak wali kokoy sayyidi sama sang wa shaykhi ak sama serign ahmad ibn mohammed at-tijani saqana yalla yalla nandal allah bur yalla min bahrihi ci geejam bi azamil awani ci ndab yu gëna mag amin ya rabbi amin way amin waaw koko wote mom laqanaho sanako sayyidul kawnaini sangu ñaari aduna yi sayyidul kawnaini aduna ak al-akhirah wa imamul thaqalaini di imamu ñaari way ndej bop yi ñaar han moy nit ak jinni sayyidul wujudi sangum nekti fi alamu shuhudi di mandar ge han drapo wala montagne doduk manam nekteef gi ki tax ki nga xamantene mom nekteef mom moy mandar gek moy symbole le sou moy le devise bi mandar gek sallallahu alayhi wasallam koko ko sax kon amul intermédiaire sayyid ahmed tidiane la daal moko sax amul intermédiaire yoon bi cheikh omar daal ñata nit ñoo ci nek acca dañ jël sayyid abdou karim diallo sayyid mawlud fall kan cheikh mohammed al hafiz waaw cheikh metidiani dedet wa non la shaqiti cheikh metidiani yeret ki sallalahu alayhi wa sallam dedet wi 5 waaw man xolo cheikh abdou karim diallo waaw sayyid mawlud fall sayyid mohammed hafiz shaqiti sayyid ahmed tidiani yeret ki sallalahu alayhi wa sallam kon digeenti mak yeret ki sallalahu alayhi wa sallam ñaata nete ci dox juroomi ñent mom muy juroom waaw ñenté na dox digëntam ak yëneenté sallallahu alayhi wasallam xolal yoon bele nga xol ñaata nita doxal digënté mom ak yëneenté bi sallallahu alayhi wasallam nga gis différence bi nga gis la net différence mune kha gis nga ko kha waaw gis nga kha gis na ko ok kha xam nga lu muy jëri moy wone ne damay joggé ci ben tialale di tuddat benen lay def liaison voilà xabi munu nako duggal avant Seydou Ahmed Tidiane rabi Allah comme fi tam mënna ko duggal fi manam mënon la def avant juste mu yegg ci Seydou Ahmed Tidiane rabi Allah mu def ha la do tudat limi tuddu bu ñepp ñoy mu ne jami'an han cheikh am seydi voilà do ko wax Ahmed Tidiane Seydou Ahmed Tidiane rabi Allah yaangi deg voilà ha bi borom xam xam hadisi ñokay faal di jëfëliko katabu ha an li tahwil sanad faqila min sahha wa qila dha warad min al hadith aw li tahwil rene faqidane wa katabu ha an li tahwil li takriri sanad okay lolu la wa katabu ha an li takriri sanad faqila min sahha wa qila dha warad wa qila dhal farad min al hadith aw li tahwil sanad aw li tahwil warad aw ha'il wa qawluha lafz al asad lala alfiya lala alfiya sayyidi wa katabu ha'an li takrir sanad faqila min sahha wa qila dhan farad min al hadith aw li tahwil aw li tahwil warad aw ha'il wa qawluha lafz al asad dañuy bind ha hadisi hmm li tax hein li takrir sanad bu cyallale baamo da ngay bind ha pour waxane yaangi dugg ci benen cyallale hmm dëng waaw voilà légui nak faqila wax nañ ne min sahha ci sahha la joggé manam ha bi nek ci sahha hmm ha manam moy sahha wërna ne li ba fi li mala wax ni wërna ni wa qila wax nañ ne zan farat li mi ngi baye ko man mi ngi nek lu genné ha bi nek min al hadith bi tuké ci hadith baatu hadith manam al hadith comme bo waxé dañ ah cyallale ga ngi daal wax al hadith daal ñu wat am benen cyallale di ñew ba ñew mané hadith ba manam pour wax né hadith bi même hadith bi ñoo ñu ak cyallale jime tuddu ñoo bok hadith ñoo bok cyallale deng waaw min al hadith aw li tahwil warat wala bok ne tahwil ci baatu tahwil la joge manam moy damay joge ci li dem ci leneen moy tahwil ko buna la hawla manam moy soppeku soppendiko yaangi deg moy dama soppeku joge ci bi cyallale ak benen dem ci benen mais même hadith bi la aw kha'ilin wala bok ngane li kat li mo dox suñu digeunte manam li lu dox suñu digeunte la ma ñu ngi delu ñu yeb wax nañ ni ci la joge mais dal ala kulli hal mi ngi digeunte bi la fenen ak manam digeunte ñaari cyallal lañ koy def yo xamantene même hadith bi lañuy wax wala bok même théorie bi lañ solo wala bok même comme ni même tariqa bi lañuy solo yaangi deg voilà mais ha gogou mune wa qawluha lafzan asad wax kon ha lafzan ci kaddu mo gëna juk manam motax gisso moy ha bi voilà ha bobu dañ ko bindu mais dang koy wax ha hadul yasin voilà mo lossen malaw dindi won dama ko vind bi may vind ki sharh bi may def ci fakha de wax tialla lay dadi wax ha dangal nang après mu dindiko maniko de dugal ko ci après mu wax ko hadith bi ki nek bi ni parce que borom xam hadith yi dañuy faral dañuy out genre yu melni pour teunk yenn affaire voilà comme par exemple qaf qaf biñu def pour qala voilà lol tam pour lol wala buñu bind sana wala dana wala dathana pour wahadathana wala na kessa wala ana wala abana wala akhana wala arana pour bind akhbarana ayoy wala ni wala sani wala dathani wala wa katabu hadathana sana wana wa dathana thumma ana akhbarana aw arana aw abana aw akhana hadathani qisaha ala hadathana wala yeup pour wala pour wax wala comme ni mala wax ni la wala manam yi pour lol la quoi muné kon nak ha kon ma ngi toxo djugi ci ben tialale may ñew ci benen lool lay tek wala qanani sanamako manam mom meme tariqa bi ay dan batay meme tariqa bi sayidi sama sangu abdul karim sayid abdul karim jalla wo wote mom laqano sanako abdul halim mom tamit ab serignum bu tuddo abdul halim wo wote mom laqano sanako al alim taqi borom xam xam bu ragal yalla wa sahibul di andale ba al fard kay chapacho li azaki ki nga xamne ku sel la madinu di nga xamne balwayu asrar tariqati secret tariqa bi la waj mboti tariqa bi wal jame ki nga xamne mom moy aji dajale bayna shariati digante sharia wal haqiqati ak haqiqa allazi ki nga xamantene tante yi dana jexe dana ilay jëm ci mom al makarimu te dangay jikko yi teranga yi wal maali ak kawe mbir yu kawe ko koy kan ki mu tag ni ki tag nako de tag nako barke ki mu tag neena moy seydi sama sang ba muhammadul ghali wa ustazi di sama ustaz muhammadul ghali moy sama serign ba mashallah rabbi allah seydi muhammadul ghali abu talib okay ay de kon seydi mo kon mom yon bi wo wote mom laqanaho sanako at-tilmiz hein talibe ba at-tilmizu moy tilmiz moy elef tilmiz tan al-ashhar bay aji siw wal khalifatu di khalifa al-akbar bay gëna mag war na'ibu aji wutu ji al-warisu ki nga xamne moy aji don ji al-athar kay gëna lap gëna sel wa khadimu di aji ligeyal hadrat hadra al-ma'arif xam xam yi nga xamne xam xamu nitu yalla ila maarifa la rabbani yeen ko djog borom bi allazi ki nga xamne de dal boko xamul koku dal waron ko xam ndax yaarifu xamnako alqasir alqasi sad la du dad alqasi kay aji sori wadani ak kay djegge allazi ki nga xamantene qada fajna allah bur yalla fi darani ci ñaari keer yep muy adna ak alakhirah muradahu ay namam mam koku moy sayyid alhaja ali alharazim barana ba radi Allahu anhu wa radha anhu buñu waxe al khalifatu akbar manam khalifa buñu al khalifa al khalifa ci tariqa bi buñu ne al shaykh ci tariqa bi fo fek ci tere tariqa bi ñu ne al shaykh xamul si rahmatu jani mo tax ñu wax radiyallahu fo fek ñu ne al khalifa waxuñu lenen teguñu ci benen affaire préciser wuñu kenn ñu ne al khalifa sid al kharazim motax wax radiyallahu anhu moy khalifatul akbar al khalifatul akbar moy khalifa bi gëna mag ci tariqa mo taxaw taxaway sidna abubakar radiyallahu anhu ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam mom mo taxaw taxawayam ci sid ahmed tidiane radiyallahu anhu yenente bi sallallahu alayhi wasallam moko wax ne sid ahmed tidiane radiyallahu anhu sir al kharaz radela mom mo taxaw ci yow mi ngi sa wacc ci yow mi ngi melni sayyidna abubakar radela ni mel ci man sir al kharaz radela mo gëna mag ci tariqa bi ci luñu joyal ginnaw sir ahmed tidiane radela sir ahmed tidiane radela neena amul dara luy dem ci kenn wala ci lenn luy tukke ci man lulul day jaar ci sidi al kharazim barada doga dem ci kenen wala ci len radiyallahu sidi al arabi ibn sa'ih radiyallahu ne wali tariqa bi nga xam yi nga xamantene dañuy am kashfu bu woor am fatxu gu reuy gu leer ñom ñep depo nañ ci ne lolu sidi al kharazim radiyallahu min koy am ci jamono ji mi dund ak bimu genee aduna affaire bi dafa wara leer may leer sayyid al kharazim radiyallahu anhu mo raw ñep ci tariqa bi mo raw ñep amul ku ko jégué kèn no dafa wara leer ok dengo parce que en fait bo gisé mo préciser ko moy ñu bari dañu fogné manam parfois xam nga affaire ay esprit par lo ay ki mo len duggal ci yenn ki mais ko xolé deug deug téré tarikha bi nga xol ni ñi exprimer ni ñi waxé ak gëdd bi ñi jox kenn ku ci nekk ci biir ci ngay xamé hiérarchie bi ne bugul won na bugul won comme sahaba yi radhiyallahu anhu ni nga xamé ne sayyidna abubakar mo raw sayyidna umar tek ci sayyidna usman sayyidna ali lañuy wuté ñom ñaar ku raw té sayyidna usman mo gëna siiw té borom xam lu ci ëpp ñom mom lañ d'accord né mo raw après sayyidna ali radhiyallahu anhu tek ci radhiyallahu anhu ajma ni mu léré non hiérarchie bob ci tariqa bi tam non la amé ñu xamné lér na ñi ñoro sayyid al-kharazim barada radhiyallahu anhu sayyid muhammad ki sayyid ali at-tamasini sayyid muhammad ibn arabi ad-damrawi raide sayyid muhammad ibn al-mishri ñi amuñu morom ci tariqa bi dafa wara lér du ci ñu lu jégué du ci lu sori amuñu morom ci tariqa sayyid ali at-tamasini سيد محمد العربي الدمراوي سيد محمد الدمراوي سيد محمد ابن مشيري نيوم امونو موروم سي تاريخ ني ني نيو غنا ماغ سي تاريخ ابي سي لون جير كيب كو نيو ابري بي نيو واو امنا نك نينن ابري يينن خيت شيخ محمد حافظ بي سي لا بوك شينكاي سي لا بوك سيد محمد الغالي رضي الله عنه سي لا بوك ا تي نيوم امنا سيد ابو نصر العلوي رضي الله عنه amna sayyid abd al-wahhab ibn ahmad radiyallahu anhu ñom ñi ci ñooñu lañ bok ci groupe bi nga xamantene ñom ñoo ñew après ñi ma tudd manam dafa am nu mbir mi def buñ ko xamul buñ ko japp ki voilà dafa am voilà te tamit ngay fatali rene li ngay wax ah dang ko tek fu leer ah non yoy téré tare kam ñom ñoko wax ñoko leer parce que gis nga xolal même sid bo xolé cheikh omar radhiyallahu anhu ni mi waxe sax ci nga xamé hiérarchie bi ni existé na effectivement bo xolé ni mu tégué cyallale depuis sank ba légui depuis ci biñu tambalé buntu bi ba légui ci nga xamé ni hiérarchie bi existé na lolu effectivement OK waaw kon mom wo wote mom laqana wo sanakum sayyid al-kharazim radiyallahu an al-fard kay chapatul al-as'ad kay keuna taxe ñep qutb al-awliya di qutb wali sayyid ahmad ibn mahmud at-tijani radiyallahu anhu wo wote mom laqana wo sanako sayyidul anbiya sangu yenenti alayhi assalamu wal mursal sangu ñu solo ñewal mursal nak ñu yoni ñu wo imamul ak di imamu jami'al malaikati mbolam malaikay al muqarrabina ñay jégué yalla kon jugé na ci bobu bo ben la jallale bi ñëk bi juroomi nit ñent nit a safar wa ñent ñom ñoo doxal digënté mak yelennte sallallahu alayhi wasallam manam ñet ñoo dox digënté mak sayyid ahmed tidjal radiyallahu anhu bi pa jallale bi sayyid abdul karim diallo sayyid abdul halim sayyid mohammed al ghali sayyid al tamasini muy ñent mu dess sayyid ahmed tidjal da muy juroom kon ñoo dox digënté mak yëneñu sallallahu alayhi wasallam benen yoon mo gëna gatt wa yoon bu ñëk yi mo gëna gatt mune kha ñu ngi jëgé ci benen ci Allah dem ci benen wala qanani sanamako batay aidan batay mom tariqa bi sayyidi abdul karim diallo wa wo wote mom laqana wo sanako sayyidi mawlud fal moy sayyidi mawlud fal moy al wali wali al hamim ba sopp ba han bañu sopp ba wo wote mom laqana sanako an nabi ku yewu ko al ali kay aj kawe ka di sayyidi muhammad al ghali radiyallahu anhu wo wote mom laqana wo sanako man ko xamantene yas'adu dana taxe bi ci barkem at taqiyu aj tax aj han ragal yalla ga wal jani ak kep ko xamantene aji han a jegen nga manam ko xamne da ngay bëgg wat ci mom muy sayyidi ahmad ibn mohammed at-tijani radhiyallahu anhu wo wote mom laqano sanako sayyidul wujudi sangu min def yo alam shuhuri di mandar gay feñ mbiri feñ yi ñi jakkar lol di sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam yoon bobu kon ñaata la sayyid abdul karim jallo sayyid maulud fall sayyid muhammad al ghali sayyid ahmed tijani muy ñent attention bele sayyid abdul karim la sayyid abdul halim سيد محمد الغالي سيد علي حرازم واو داكور اه بي نينت لا دنگ ولا ها مو نيوات ها ولا قنني مان مودي تخو سي تيالال ديم سي بنن ولا قنني سنما سيد محمد الغالي نك سيد محمد الغالي ووت موم لقنه سنكو سيد احمد التجاري woto mo laqano sanako sayyidi rasulullah sama sang ba di ndawal yalla li sallallahu alayhi wasallam ya qazatan ci yew la mana mantene lawul ya qazatan baxna wa baxna de chalo la ñango wa wa kon señ bi wa ah bu li leré rek mën nañu daali jotay bi di ñu inshallah ñu yeggalé li nga xamanté mom mo aju ci mbir mo wallahu ta'ala wa sallallahu ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.